anasema ni uslubu gani wa da'wa kwa mlinganizi, ni uslubu gani wa da'wa kwa mlinganizi anapoenda kuwalingania watu, aanze na kulingania usalafi na kupinga ujinga. Ni uslubu gani wa mlinganizi anapoenda kulingania watu, aanze na kulingania usalafi wakiupinga kiujinga. Kama nilivyomuelewa huyu mwandishi, anasema yule daia atumie uslubu gani, atumie njia gani kwa watu ambao wanaupinga usalafi kiujinga, hawana hoja. Wanaupinga usalafi kiujinga, hawana hoja, atumie uslubu gani? Labda naweza kukujibu kwamba atumie yani uslubu wa laini tu, sababu ni watu hawajui, ni watu hawajui. Kwa hiyo atumie uslubu mzuri tu wa kuwaelimisha watu hao ambao wanapinga majhad kiujinga, wanapinga kiujinga, hawana hoja zozote. Kwa hiyo atumie uslubu wa kilaini, awabainishie hoja kama tulivyofanya hapa. Tumebainisha hoja za Qur'ani na Sunna, kalamu ulama. Kwa hiyo abainishe kwa njia nzuri, asibainishe kwa njia ya ukali na kuwakemea. La, sijui kama ilikuwa ndio makusudio yako mwandishi, wallahu alam. Naam. Tafadhal. أسئلة، أسئلة هذه دفتر كامل ما شاء الله. أبو ابتسام تمام. Anasema khati yako shekhi ni khati ya maraisi. Anasema nyinyi mnapolingania kuhusu watu, tafadhali. Anasema nyinyi mnaposema kuhusu watu wazushi na makuta mengine, na mnahimiza watu kuwa na jamaa, mbona mnawazungumzia hao wazushi wakati mwingine kwa vibaya, wakati mnataka watu wawe kitu kimoja? Hizo ni kwanza. Swali la pili, hadithi ya hikima katika neno Allah subhanahu wa ta'ala bil hikma, kwa sababu nyinyi mnapozungumza mara nyingi katika dawa yenu mnatumia kalima za kama ujinga na nini, na watu wengine huisi ni matusi. Alafu mada ya tatu, baadhi ya wazungumzaji wao mada zao ni tauhid, shirki, sunna, bid'ah. Asema kwamba nyinyi mnapolingania kuhusu watu wazushi na mapote mengine, asema hilo linadhaniwa zio kuwatenga wao, linadhana kwamba hiyo ni kuwatenga wao na wala sio kuungana nao. Sisi tuwabainisha mapote ambao ni mapotevu, mapote ambayo dhala yaliyopotea, tuwabainishia Waislamu. Na tukibainisha hivyo, ndiyo tunabainisha Waislamu wawatenge, ndiyo, unaona, ndiyo tunabainisha Waislamu wawatenge hao mapote mabaya, sababu wao wameleta uzushi. Sababu Uislamu haujaleta mapote, Uislamu umekataza mapote. Kwa sisi ni wajibu wetu kuwatahadharisha Waislamu na mapote haya. Lazima tuyataje mapote haya kwamba ni mapote ya kibida. Tutasemaje kwa mapote haya? Jamani, ni ya kisawa, tutasemaje na wakati ni mapoti ya kibida. Kwa kutahadharisha, lazima uelezee mwanzilishi wao, lazima uelezee hawa njia yao ni ipi, ni masufi au ni watu wa sunna, ili kuwatahadharisha watu na mapoti hayo. Kwa hiyo hii haina maana kwamba da'wa hii inafarikisha watu, la hasha. Kama ni hivyo, al-Qur'an huwa al-Furqan. Qur'an inafarikisha watu pia, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Allah anapambanua baina ya haki na batil. Unaona? Wa qul jaa al-haqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Qur'an inafarikisha baina ya haki na batil. Na sisi pia kwa kufuatia Qur'an lazima tufarikishe baina ya watu wa haki na watu wa batil. Ndivyo tunavyofanya. Pamoja na kwamba hao hao mapoti hao hao tuwaambie warudi katika haki, si ndio? Eh, mapoti hao tumesema warudi katika haki, tutakuwa nao sawa. طيب ni ipi maana ya hikma katika fi qawli ta'ala udwa ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. Hikma ni maneno mazuri, ni njia nzuri ya dawa, ni kutumia njia nzuri ya dawa ndio hikma. Si kwamba hikma kubembeleza watu na kufuata watu wanavyotaka wao, hiyo sio hikma. Kwamba wewe unafuata watu vile wanavyotaka ndio wewe unakwenda nao, kama wanaosema baadhi ya duati ambao ni dhala, baadhi ya maduati waliopotea sema wewe wafuate watu vile wanavyopenda wao. Kama ni watu wa kuimba imba, na wewe nenda kaimbe nao. Kama ni watu wa kucheza mpira, nenda na wewe kacheze nao mpira. Hapana, hikma ni maneno ya sawa, maneno ya haki, ndio kuwabainisha kwa hikma na mauidha mazuri. Haina maana hikma kwamba ulainishe msimamo wako. Hikma sio kulainisha msimamo, la hasha. Asema kuna baadhi ya wazungumzaji mada zao ni shirki na tauhid, uzushi sunna. Walima la, ndio hizi ni mada za lazima, ni mada za lazima, lazima, kwa sababu hizi ndio mada za mitume. Da'wa tul anbiya ilikuwa ni hii, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ndio da'wa tul anbiya, kulingania watu tauhid na kukataza ushirikina, kuamrisha watu sunna na kukataza bid'a. Hii ndio dawa ya haki, na ndivyo tunavyofanya sisi. Da'watul anbiya ndio dawa yetu. Kwa hiyo hili si kosa wala si aibu mlinganizi kuanzia tauhid na kukataza ushirikina, ni dawa ya haki. Kwa hiyo kuna watu wanaosema hivyo, kwani Uislamu ni tauhidi tu na shirki na sunna na bid'a? Haa, si Uislamu ni hayo tu, lakini haya ndiyo mambo muhimu ya kuanzia kuwakataza watu ushirikina. Sababu Waislamu wameingia katika mambo ya ushirikina wengi tu. Waislamu waingia katika mambo ya uchawi, katika mambo ya waganga. Unaona? Kwa lazima watahadharishe na mambo yao ushirikina, kwamba ushirikina ni sumu ya Muislamu. Lazima Waislamu watahadharishwe kwamba ushirikina ni sumu, ushirikina unafuta thawabu. Lazima kutahadharishana mambo haya na kuhimizana mambo ya tauhid na sunna. Anasema vipi kuhusu mtu anayejinasibisha na usalaf lakini katika msikiti wake anawapa ruhusa matablighi na Hizbut Tahrir? Vipi kuhusu mtu anayejinasibisha na sunna na usalafi na katika msikiti wake anawapa ruhusa matablighi na Hizbut Tahrir? Huu si salafi. Kama salafi anawaruhusu hao, huu hajakuwa salafi. Huu na maana bado hajasoma usalafi, hajaujua usalafu. Salafi hawezi kumruhusu mubtadi kutoa kalima katika msikiti wake. Salafi hawezi kumruhusu mmoja katika jamaa tutablih aje atoe kalima katika msikiti wake, la hasha. Kwa hiyo huyu hajaujua usalafi, anadai kwamba ni salafi, lakini salafi hawezi kumruhusu mtu wa bid'a kutoa kalima katika msikiti wake. Abu Zani ameniachia mimi kazi hii, lakini ajue kwamba baada ya maghrib sikai hapa, ni yeye moja kwa moja. Vipi fikra yenu ya Waislamu ambao wako mbali na dini? Yani vipi mtawafikia? Vipi mtawalingania katika akida sahihi? Yani ambao hawaji misikitini kabisa, Waislamu ambao hawaji misikitini kabisa asema mtawalingania vipi? Yani labda huyu bwana anataka tusimame barabarani kama vile wale watu wa walokole, kama watu wa, kama wale walokole. Lala, hatufanye hivyo sisi. Waislamu wanatakiwa waje misikitini. Waislamu, muislamu ni yule anayeswali, huyu ndio muislamu huyu. Fa intabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din. Kwa sisi tufanya dawa kwa waislamu. Sasa hao ambao hawasali, shauri yao si waislamu hao. Sio waislamu. Sasa hatuwezi tukasimama barabarani pale kama walokole. Maana hadi salaf ni hivi. Tunaonekana sisi wenda wazimu kama wale walokole. La. Kwa hiyo tufanya dawa misikitini, tufanya dawa katika madaris, tufanya dawa kwa waislamu. Kama hawaji misikitini ni wao wenyewe sio waislamu. Kala sema baadhi ya hawa hawasalimii waislamu. Baadhi yenu huwa hawasalimii waislamu wenzao. Je, hii ni tabia ya salafi? Si katika tabia ya salafi. Sasa ukisema baadhi yenu hawasalimii waislamu, ni kosa lake huyo asiyesalimia. Lakini mimi nilipokaa hapa sijasalimia. Sijasalimia hapa waislamu. Sasa huyo uliompata kwamba ni salafi lakini hasalimii waislamu, ni kosa lake yeye, sio kosa la da'wa salafia. Tumesema da'wa salafia ni maasuma, lakini sisi si maasumin, ni watu. Sisi ni watu wa kawaida. Kwa tunapofanya dhambi sisi ndio ni makosa yetu sisi. Usitie kosa hilo katika da'wa hii. La, hii da'wa ni maasuma, hairuhusu jambo hilo kwamba muislamu usimsalimie. Hapana, bali ni katika haki za muislamu kwa muislamu mwenzake kumpa salamu. Ni katika haki za muislamu kwa muislamu mwenzake. Anasema ansaru sunna ni watu gani? Ansaru sunna ni watu gani? Kwa kifupi, ansaru sunna wako kule Tanzania. Wako kule Tanzania, wameanzisha hiyo ansaru sunna dhidi ya al-sunna wal jamaa salafiyin, na wana uadui mkubwa, wanafanya uadui mkubwa na salafiyin wa kule mpaka kwenda katika serikalini na mahakamani. Wamefanya uadui huo katika miaka iliyopita, wamefanya uadui huo. Rais wao mkubwa, rais al-hizbiyin fi Tanzania Barahyan, amekwenda mpaka mahakamani na makaratasi kwenda kumshtaki Abul Fadhil na msikiti wa kule Pongwe. Hii ni moja tu katika uadui wa ansaru sunna, lakini wana uhizbia mwingi, wana vitambulisho, wana ID na ada ya kila mwaka. Je, sunna ina ID jamaa? Sunna, Uislamu umeka ID. Wacha sunna, Uislamu umeka ID katika sunna. Abu Bakar ilikuwa namba yake ni ngapi katika ID yake? Mambo ya bid'a wanaofanya haya wasaru ni mengi. Juzi rais wao ametunga kitabu akawakashifu maulama wa sunna, Ash-Sheikh Rabi, Ash-Sheikh Ubaid al-Jabiri, Ash-Sheikh Muhammad Aman al-Jam, akawachapa kama watoto wadogo. Heri angetuchapa sisi. Lakini anawatukana maulama kibaru ulamai al-umma, anawatukana huyo rais wao wa Ansaru Sunna. Kwa ni mengi, nikianza kuelezea hapa sera yao basi tutafika magharibi au isha tutafika. Sera tamam. Anasema baadhi ya jamaatu tabligh wanadai kuwa pia ni katika al-sunna wal jamaa, ni sawa. Hata masufi pia wanadai ni al-sunna wal jamaa. Hujawasikia kina Mbaraka Wesu kwamba wao ni al-sunna wal jamaa? Hujawasikia wewe? Kwa hiyo masufi pia wanadai hivyo. Ni madai tu, lakini hayana dalili yote, hayana ukweli. Kwa hiyo jamaatu tabligh wakidai kwamba wao ni al-sunna wal jamaa, wengineo pia wadai, ashaira, maturidia, vikundi dhalla pia vinadai kwamba ni al-sunna wal jamaa. Naam. Vipi kuwasalimia wazushi? Ikiwa wazushi ni walinganizi, usiwasalimie. Ikiwa ni wale magwiji wao wanaolingania uzushi, hawa usiwasalimie. Lakini wale wafuasi tu wanaofuata biriani za maulidini na pilau, wale wasalimie, alafu wape dawa. Hawa yajuzu kuwasalimia. Unaona eh? Lakini wale walinganizi wa bid'a, hao ndio wasalimie, kwa sababu ni watu waovu. Hawa ni watu waovu, usikae nao wala usiwasalimie, kwa nususi nyingi za maulama zinazobainisha hayo.